دا سی س خبری کوم چی داغی تعلق خاص کر د نبی علیہ السلام دا هغه امت سره دے چی تا زنانا ہوئی گور یو لوی حصہ دا امت دا پا کورنو کی دا او دا قیامت علاماتم دا دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی وی سمر چی قیامت را نزدیکی گی نو زنانا با ڈیری گی سڑی با کمی گی تردی چی صحیح روایاتو کراغلی دمر با ڈیر والد زنانو شی او کم والد سڑو بی چی دی یو سڑی بالمقابل با پنزوس خز پاتش نو دا حدیث دا مفہوم مطابق اکثر امت اغا دا مونگ دا زنانو دا میندو خیندو پا شکل کرے او دا با نورم زیادی گی او اصلاح د دین به الګ کیږي چې کله زموږ په کور کې زنانا د دین په ماحول باندې راش لومبنۍ خبره موږ او تاسو د پاره د عقیدې ده د ایمان عقیده زما عزتمند دې ته وای چې موږ او تاسو دا یقین ساتو چې الله شتا الله حاضر او ناظر دې دا الله په ذات او صفاتو کې هیڅ څوک شریک نشتا اکثر داسی وی چې د ناپوهۍ د وجې نازمون ناری نا زنانا داد عقیده په نقصان کې پرتی وی خدای او مسله د شریعت ک یو ناری نا او زنانا د جهل د ناپوهۍ د وجې نا د عقیده په نقصان کې پروت وی نو دا جهالت او ناپوهی سبا د د پاره عذر نشي جوړې ده رمبه زموږ استاد سو د عقیده خبره چې مونږ الله حاضر ناظر وګڼو دارنګ دا وایي چې زمونږ مرګ زمونږ جوان عزت ذلت صحت بیماری اولاد ورکول غستل مال ډیرول او کمول خوشحالی او خفقان راوستو والا صرف او صرف یو الله دی او دا د رب العالمین په دست قدرت کې او د دغه عقیده منافی عقیده ته شرک وایي چې مونږ او تاسو ځان د شرک نه وساتو او د قران او سنت پرانا کی شرک پیژنو نظم دا عالمان وای او دا زموږ استاد سود دین اسلام خبره ده چې شرک ستو وای د شرک عالمانو دو تعریفونه کړي یو شرک دیته وای د الله په عبادت کې بل څوک شریکول لکه زموږ استاد سود ایمان او د توحید د کلمې مانام دادا چې لا اله الا الله بل د عبادت د بندګۍ اختیار من دارنګ د دې لایق او قابل ما سوا د الله نه بل هیڅوک نشتا اوس د رب العالمین په عبادت او بندګۍ رہی کې بل څوک شریکول دې ته شرک وای او کوم انسان الله دې موږ او تاسو ټول ته پناهی راکې د شرک پاکی دې د دنیا نه لاړو نو داغ اس قسم مغفرت او بخنا دربار خداوندی کی نکی قرآن پاک کی اللہ فی سلکڑے چی اللہ رب العزت پا آغا چا جنت حرام کڑے او جہنم او اور داغ زیدے چی آغا شرکو کو دا دغ شرک پاکی دی دا دنیا نلڑ نو دا اللہ پا عبادت کی بل سوک مرگر کول حصدار کول دی تا شرکوئی لکا گو رزم دارو کو عبادت دے سجدہ مو عبادت تے اللہ دی مونگ و تاسو طولو تا دا حج توفیق راکی دا بیت اللہ تواف عبادت تے حجر اسود کلول عبادت تے او زمونگ بازی ناپو ہمین لکھوین لی او بازی ناری نم دا سی کئی بیا قبرونو تا سجدی کئی قبر تا ولی تا یا یویونی تا گٹی تا سجدہ کول دا داغی عبادت تے بازی ناپو ہان بتا سو کتری وی د مرادونو حاجتونو د پاره دا اولیاء کرام علیهم الرحمت زیارتونو درگاهونو تزی بیا د خپل حاجت پوره کیدو د پاره قبر نه طواف کئ ګوره د قبر نه طواف کول حرام دی بلکې د قبر نه طواف کول دا د دې قبر دوسی دن کی عبادت ته او طواف دا عبادت ته دا د الله حق دی او صرف د بیت الله شریف نه وکی لکه تاسو د قران پاک تلاوت چکوئ نو قران پاک کې الله د طواف بارک سوئ الله ابراهيم او اسماعيل عليه السلام توي ان طهر بيتي للطائفين الله وي ازما خليل حضرت ابراهيم عليه السلام او ازما پیغمبر اسماعيل عليه السلام زما دا کور پاک کئ دل تب خلق راضی او طوافونه وکئ دارنگی اللہ قرآن کی وئی وَلْيَتْوَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ دا خلق دی دا اطراف دا عالم نخانے کا بی تراشی چپ دی زور کور کی دی توافنوں کی پا مخدز مکا دا غیو کور دی چغین بتواف کی دارنگی گور حجر اسود دی دا غی بارکی اللہ حکم کڑے چی دا غا حجر اسود بخکلول شی دا ناپوهان چیزی او درگاہونو گٹی پزان وئی دارنگی دا آغی دا غلافونو دلان دی سرون وردن نکی چی زما مرادون بدا ولی او شہید پورا کئی نو دا عقیده دا شرک دا چی دی نمونگو تاسو زانو سد لکه اکثر ناپوه زنانا دا اولاد غختو دا پاراولیاء کرامو تزی دا بچو غختو دا پاراولیاء کرامو تزی بیا خو کله دا قبر توافو نکی کلا غزه کې ناپوهان ورته زانګوګان ژوند کړي نو د اولاد د پاره غزانګوګانو له جټي ورکه بازي د مراد د پاره جندو د غلافونو سره کاڼي تړي اولاد ورکول واله شوق دی الله رب العزت الله قران شریف کې وای پیشما پاره کې سوره شورا کې وای فرمایل لله ملک السماوات والارض يخلق ما يشاء خاص اللہ لر بادشاہی دا اسمانو نو دزمکو دا پیدا کوی حغ چخو خیشی یحب لمن یشاو اناثا چالے چخو خشی نو تشلو نور کئی ویحب لمن یشاو الذکور او چالے چخو خشی نو لکان بچی ور کئی او یو زوجهم ذکرانو و اناثا چاله چې خوغه شینو لکانو جن کوي غډي وډي ور کوي ويجعل من يشاء عقيما او چاله چې خوغه شي نو نورته ناري نه بچي ور کوي نورته زنانه بچي ور کوي اولاد ور کول وال الله دې او ګرام بي عليه السلام چې اولاد نو ناغي الله ته سوال کړي زكريا عليه السلام سپينګي ريو ګيره سپين شوي وا بوډا شوي بیبیم داغ بودھائی وا لیکن آغا بودھا والی حال کی اغا اللہ نبچے غواری اللہ وی ہنالک دعا زکریا ربا پا دغا مقام و وقت کی زکریا علیہ السلام اللہ تفریادو کسی ہوئی رب حبلی من لدن کا ذریتا طیبا انکا سمیع الدعا ویا اللہ ما تدخپل طرف نه او پاک مبارک بچی را کی زکد دعا گانو ریدن کے او قبل ان کے تی نچمونگ دا اولیاء کرام ان سحاجتون او نغوارو بلکہ گر آغای زمونگ دعا تا محتاج دی ناری نک ورشی نو دا قبر زیارت بمکی او دعا بمغواری او دا زنانو دا پار طریقہ دادا روح المانی ذکر کری او دا علماء و فتوہ دا چې زنانا قبر تتلل دا پدی وخی روح المانی وی گناہ کبیر را زکر دا زنانا گورا جماعت تا نشی رات لے دا جمعی دا مز سمر لوی سواب دے لیکن زنانا دا جمعی مستبار نشی راوتے دا ایبان گورا جہاد فرض دے لیکن دا جہاد اغا فرضیت دا زنانو نساقت تے نو داشت دا زیارتونو تا نشی دے پکور کی دا دعا گانو غاڑی مردگانو لدی غواڑی خپل والدینو ته دی غواڑی اولیاء کرامو ته دی غواڑی نفلونو دی کئ تلاوت دی کئ او دا غی ثواب دی مردگانو ته بخی مردگان زمونږ استادو خیر خیرات او دعاګانو ته محتاج دی اغی مونږ او تاسو ته اولاد یا زمونږ نه بیماری او تکلیف نشی لري کوله دی ترتیب باندې چې مونږ او تاسو د خپل عقیدو اصلاح وکو بای زنانا اکثر داسي دا نور زنانا ورته وهم ذهن کې واچي شرطا باندې چاکوډی کړی او فلانی ځای کې یو پیر دی هغه سره پیریان دی او خاپیری دی او کوډی برو باسي ګور په غیب ما سیوا د الله نه بل هیڅوک نه پوي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سمره لوی مقام او مرتبه ده، لیکن هغه په خپل اعلان کړي قران پاک کې الله ورته سوره انعام کې وای اے زما حبیب دی امت دی وایا قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب. اے زما امت تاسو لز دانوام چې ګنې د الله خزانه زما پلاس کی او زه درته دام نوام چې ز په غیب پوئګم. د چې کله نبی علیہ السلام په غیب نو پوئګی نو بل پیر بل پیریان او خاپیرو وال بابا یا زنانتا دا پتن لگی چې پتا کوډی شی او بالخ دلان دی بای زنانو نو سشه رکشی او بیا دا نکونه ماشومان لتورې ګوري ګوره دا د غیب سره تعلق لري. قران پاک مونږ او تاسو لدا وای چې په غیب پویدو والا صرف او صرف یو الله رب العزت ته. باز رسومات زمونږ دی مین دو خویندو کې دا سراغلی چې هغه د عقیدې نقصان وي، لکه مونږ په لخوا استاد دا زنانه خچون کې د شهر او د تعلیم او تعلم په ماحول کې دي هغه دا سی وای چې رز سپیری غنی ویردار سپیره دا په دې سفر نه کې بای زنانه دا سی وای چې په مونږ باندې شین رنگ خن راځي سو کوئی په مونږ تور رنگ خن راځي او بیا زړی کرک کوي ویره مونږ چې کله تور جامې استعمال کړی ټکر مو خوړلې. بعضې دا وای چې مونږ شین رنگ والا کپڑے استعمال کو نو مونږ ټکر خورو. بازی بڑای گانے زنانے لونو انگیندو لوئی دی وقت بکور کی جارو نوے نقصان بو مومے، دی وقت کی با سر نمانگزے، دی وقت کی با آئینہ کی نگورے. گورا دا خبری اللہ دا اللہ رسول پا مونگو تا صدا پابندی ندل گولے چی او زنانا پا کور کی سوخ جارو بوئی سوخ چی دا صفائی ضرورتی جارو بوئی. دارنگی او زنانا که ضرورتوی نو پاغیبان سر منگزولو پابندی پا شریعت کی نشتا، آئینه که ده کتو پابندی نشتا. نو دا پابندی کول او بیا دازلو که کرکا کول چه مولا بٹا کرو رسیگی دا بدفالی نیول دا د شریعت نه خلاف عقیده را. زمونگ استاسو د خیر او شر مالک سوگ ده اللہ رب العزت ده. زمونگ استاسو د خیر او د شر مالک اللہ رب العزت ده. چه رز سپیره و نگنو دارنګي سيزونه سپيرو نه غنو. باي زنان داسي وي چې د بازي رزو د دوه اخترونو په منځ کې ودونه نه کوي وي ټکر به ومومو. دا عقیده د اسلام د عقیدې نه خلاف عقیده ده. چې زموږ استاد سودا یقین وي چې زموږ مرګ زموږ جوان خیر او شر نفع او نقصان دا د چاپلاس کړي د الله رب العزت پلاس کړي. ګوره دې ماشومان او تا زموږ دې مدارسو کې او دې جماعتونو کې علما کرام چې ایمانيات ور یادای نو پاغی که دام ورتوی والقدر خیره و شره من الله تعالی. دا بمو کی دی چه دا خیر و دا شر فیصلی دا اللہ دا طرف نکی. نو چه دا او دا کی دا با قرآن کی جوڑی گی دا پا یو وعظ و نصیحت و تقریر بانی نکی گی منگو تاسو با قرآن سر تعلق ساتو. او گورا کل چه زنان قرآن سر تعلق ساتی د دای په لګو لګو تعلقات باندې الله دوی ته ډېر لوی خیر ورکړي ډېر لوی خیر دوی ته ورکړي. نړمبای همغه تاسو د ایمان مسله ده. د ایمان نفس زنانو ته ګورا خصوصا د الله د حبیب نا یو سو وصیتونه لري. یو خدای زنانو ګور دا یو فضیلت ته زموږ استاد په دې شریعت متوهره کې چې دا فضیلت زنانو ته حاصل لري. سید الکائنات د نبوت ملاوی دو نفس پټولو کې د نارینو نه مخ کې ایمان وروړو والا سو کو زنانه وا. هغه زموږ استاد سو د تمام امت مور وا ام المؤمنین خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها. او دا د نبی علیہ السلام د تسلیزه نبی علیہ السلام مشرکان او پلاړی تو کې پکانو به وی شو تکلیف به رسول. او دا داسي بیبی او چې نبی علیہ السلام به کور تراغه دی به داسي خبره وکي چې دا الله د حبیب تسلی به حاصل شو. دا د نبی علیہ السلام د تسلی زیر د جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم دا د تسلی زیو دا فضیلت زنانو ته حاصل لے. دارنگی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زنانو بارکی ویلی چی کم زنانا دا اللہ پا توحید ایمان ساتی دخاون تابدار ای پا کور کی دا قرآن تلاوت پا موز روجو دیبان پابندی کئی نو بس دا با اللہ رب العزت جنت توردن نکئی. دغه مردا چې زنانو ته دی ایمان نه پس د پردی پوره اهتمام پکار دی. خو رواجی پرده نه زموږ استاسو په دی پرده چې دا د رواج مطابق ته یو د شریعت مطابق پرده وی. قران پاک ګوراغه کسان بار بار ذکر کړي چې د زنانه پرده بنوي د خپل پلار نه د خپل خاون نه د خپل رور نه دارنګ ما معنا د خپل تر نه د خپل خوريونو نه دارنګ د خپل رويرونو نه. دین علاوه ګورا د زنانه چې چا سره نکاح کیږي نو هغه سره به بالکل داسې کوي دی به داغه نه پرده شي. بعض علاقو کې دا رواج وي چې د خاون د ترز وي د خاون د ماماز وي د خاون تر د خاون ماما د خاون رور دین زنانه پرده نه کوي. یادای سره لاسونه میلاوي یادای سره بلا تکلف خبرې کوي دا په شریعت کې حرام دي. د دې به موږ تاسو اهتمام کو او چون کې عام یو گناه کې موږ مبتلایو چې شری پرده نشتا نو زنانه بم په دې ځان گناهګار غني نارینه بم گناهګار غړي او د دې باره کې موږ او تاسو کوشش کوو چې شری پرده زموږ په کورونو کې راشي. جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم نه تپوسو د پرده ذکر کولو نو تپوسو چې ارئت الحموا حم چاته وای د خاون د طرف نه د خز خپلوانو ته لکه د خاون رور د خاون ماما د خاون تر د خاون د ماماز وی د خاون د ترز وی ویرا الله حبیب دی بارکی تسوی سید الکائنات فرمایل الحمو الموت ویلی ور د خاون تر د خاون ماما د خاون د ترز وی دین چدا زنانه پردن کی داد دی د پار مرگ دی مرگ د دې د ایمان د پاره د دې د حیا د پاره د مرګ دی د دې چې موږ تاسو اهتمام وکړو د دې چې موږ تاسو اهتمام وکړو. بارم ګوره که زنانه روزي او ضرورت یو خو بلا ضرورت زنانه به د کوره بار نه روزي بلا ضرورت بازار کې ګرځیدل یا زیارتونو ته تلل. ګوره زنانه چې فرض موزله جمعات ته نشی راتلې تاسو ګور د علماو نور دي یو زنانه باندې که حج فرض وي خودی سره خپل محرم نی خاون نی رور نی نو دا ګور حج په فرض دی خود شریعت حکم نه چې حج نه بنځ. نو زنانه بلا ضرورت بازار کې ګرځیدل بلا ضرورت داسې نور د کور نه راوتل دا شرعن په دی باندې حرام دی او که ضرورت وي نو دا الله حکم داره چې دای په درون پړونی او برکه کې روزي دا ساده پهونه او ساده برقع ځکه اهل علم لیکلي روح المانی ذکر کړي تفسیر معارف کې مفتی شفیع رحمت الله علیه ذکر کړي وای زنانه کده کور نه روته او دا داسې پهونه او برقعه استعمالای چې هغه رنگارنګ بوټي پښوی داغه داسې رنگ وي چې خلک ځان ته متوجه کړي نو داسې برقعه او پهونه استعمالول حرام دي. ویګي په خبره باندې داسې برکاو پړونه چې پاغي بوټي شوی داغه غرنګ پر دې ناری نه ځان ته متوجي کوي دا ناروا دي. ساده برکبي چې پاغي کې د زنانه د سر نه راواله ټول بدن پټوي. بهتره خبره دا ده زنانه کو د کور نه بار روزي نو دا د نری جراب وړي کې استعمالي چې د دې دا قدم هم چالخ کاری نه لاس دې نو صرف دی وي سترګي اجازه ته یاد اغم د پښتنو برکی چې دي چې غیله مخې لجال جوړوي لار ورتخ کاری دا الله د حبیب طریقه ده چې ضرورت باندې زنانه روزي نو برخه وي. زنانه چې د کور روزي ګوره کو کور کې دا داسې اتر استعمالي چې دا غي بوی خپل خاون ل رسی یا بچی تر رسی یا اسخر ل رسی یا د دې پلار رور تر رسی نو دا جایز دي. خو بار که د کور روزي او دې داسې اتر استعمال کل چې دا غي بوی په پردي سړیو لګیدو نو دا د دې زنانه د پاره حرام دي. دا دې زنانه د پاره سړي حرام دي بلکې سید الکائنات فرمایلی الله اعظمو استاد پزونو کې د خپل پیغمبر مینا واچي او دا غي په اقوالو دی یقین مونږ تاسو له نصیب کی. سید الکائنات فرمایي کوم زنانه چې اثر ولګول دا سي خوشبو لګول چې دا غي بوی په پردي نارینه لګیدو او دا د کور بار روته نو وی فهیه قزا وقزا دا داسې دا یعنی د سید الکائنات په مبارک خلی وېدا بدکار سید الکائنات فرمایي نتیجہ سے اثر مونږ او تاسو استعمال نکو. دارنګ زنانو د پار سید الکائنات فرمایلی کدی د ضرورت په بنیاد روته نو د لارې په من د حق نشته دا چا ویلی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلی زنانه بیا د لارې یو طرف لذي یا بل طرف لذي د لارې په من باندې تل دا نبی علیہ السلام فرمایي د دوی حق نه ده داسې کالی او زیورات او پانځي پخپو کې چول چې دا اغي کالو او دا اغي زیورات او आवाज پنارینو لګیدو نو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د قران فیصله چې دا شی حرام ده قران پاک کې الله وایي چې دای بخپل خپز مکه ته ناراضي چې د دای دا غپټ زینت فتح خلقولو لګي دا د زنانو کو ضرورت په بنیاد روزي نو داغه دا ترتیب جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر کړي اثر باندې د کيو بیا بازار د پاره او زیارت د پاره زیارت لتل خردی تاسو ورو دي چې ګناي کبیره ابو هريره رضی الله عنه مبارک راغلی حدیث کې یو زنانا اغولی د چې داغه نه دا تر بوی راتلو نو هغه ورته فرمایل چې ما د خپل خلیل جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو ریدلی چې کومې زنانه د جمعات د پاره خوشبو لګول او جمعات تروتا نو د دې مز دربار خداوندی کې قبلي ګنا تر سوچ دا تلنی او هغه اتری منزلنی دا غیبی ختم شوی دی بده داسې زنانه کو جمعات لروتا او تری لګولی هغه مز دربار خداوندی کې قبول لري احکام القران کې مفتی شفیع رحمت الله علیه دا حدیث ذکر کړي او عمر فاروق رضی الله عنه یو زنانو کتا او دا غین فلاره د خوشبوې بوی راغې درې پیوچه تک وی اې د الله باندې دا دې سکړي او به فرمایل چې د زنانو زړونه دی پوزو سره دی د نارینو زړونه د رجال زړونه دی پوزو سره دی وی خبردار چې تاسو د کور بار روزي خوشبوې بنه لګوي دا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دوی د پاره فیصله نو چې کله جمعات د پاره به خوشبوئی نه لګی نو زمای عزت مندو بازار د پاره به سمره داغي ګناوی او سمره داغي بوج بی دارنګ زنانو ته دا خبرم ضروری ده چې دای ک بورکاو کپڑے استعمالی نو دا به نری نی دا به تنگی تنگی نی سید الکائنات فرمایلی د مسلم شریف حدیث ته وای زما په امت کې دوه ډلې دي او ما کتلی لا ندی او هغه به جهنم تزی مسلم شریف حدیث ته مشکا شریف هم ذکر کړي یو ډله هغه فرمایله چې رستو برازی یو ډله وای ای سره په پلاس کې کوڑی او چاب کی وی او اسی به سب ظلمن خلق وای یو ډله دا ذکر کا چې لاس کې ور سره چاب کی وی کوڑی وای او ظلمن با اسی خلق وای او دویم ډله ذکر کوي نبی رحمه السلام فرمایي ونساء کاسیات عاریات مومیلات مائلات سزنان بوی جامې به چولی وی خو په جامو کې به بربړنی وی سید الکائنات فرمایي نو علماء لیکلي جامې چې چولی جامو کې څنګه بربړنی یعنی داسې باری کې جامې وی چې کې د سر ویخته او بدن مخکاری یا بجامی غټی خدا سے تنگ وي دا سے تنگ وي چې دا غي د بدن د اندامونو تعریف په پکی بار نکی دارنګ دا الله حبیب فرمای خلق بزان ته پدی جامو نرو جامو مایل کای او خپلبم میلان کای او به فرمایل رؤوسهن کا اسنمت البخت المائلا دا غي سرونه بدا سی وی لک سرب اوخ چی وی او دا غ کوب یو طرف لراتا وی لکه اوس بای زنانو دا سرونه دي سر د پاسه دا ستړلی وي او د کوب شکل ته جوړ کړي سید الکائنات فرمایلی دا زنانه به جهنمیانی چې دا غیب د سر نه د وخ د کوب غونتی جوړ کړي نری جامې به وي نو چې دا موږ تاسو استعمال نکو ورنه سبا د الله د حبیب دغه فیصله د زنانه په دي نرولو پټو کې مز نکي د بار نه چې دا غیب د سر وي اختخاری نو دا کوم مز هم کو نو مز نکي موز دا زنانه نکی دا په ترتیب سره موز کوي ټول بدن په پټي ګوره دومره مخ او دا د لاس ورغی وي بخکاری د زنانه د موز بارکه فقهاو دا ویلي غوړه دا چې ظاهر دا اول قدم ایم پټوي او نبی رسول سلام فرمایي زنانه که په کور کې بار موز کوي نو غوړه دا چې په کمره کې دنو کی بیا که په کمره کې کمره ویږي کې دنو کو نو ډیر لوی ثواب دی پیګی په خبره لکه ګور نارینه چې جمعات لوزی نو داغه د مس 25 یا 20 درجه ثواب ده زنانه که جر جمعات لوته نو داغه بالمقابل د دې پکور کې مس 25 درجه ثواب ده ځکه د دې ټول حالت دا په پردی باندې ټول حالت د دې په پردی باندې نشیدا خبره مونږ او تاسو خپل کو او دې خبرو باندې مونږ او تاسو عمل کو نو سبا کمر راځي نو موږ او تاسو له کامیابی حاصل شي. سید الکائنات یو ځل زنانو ته وعظ او نصیحت کولو، نو زنانو ته وی ما تاسو په اور کې ډېری لیدلې. د یو زنانه را پاسې د نبی علیہ السلام ته وی بما یا رسول الله، اے د الله رسول، موږ دې په اور کې په کوم خبره کتلې؟ نو نبی علیہ الصلات والسلام ورته وی تکسرنا اللعنا وتکفرنا العشیر، وی یو خو تاسو لام توان ډېر وای. د زنانو کوکور کی جنگی قبل سره جنگی نیو بلوان لان توان تهمتونا بهتانونا دا تړي. یو وی د خاون ناشکری کوي، نو وی په یو بلوان زنانه چې لان توان و یا د خاون ناشکر دي، په دې سبب ما تاسو د جهنم اور کی کتلی. دیو جنا زمونږ دی میندو خیندو لپکار دي چې د خپل خاوندانو ناشکری نه کوي. ذکر سید الکائنات فرمایلی و ما سیوا د الله نه قبل چاله سجده جایز وي، نو ما به د خذل حکم کړي چې سار او ماخام خاوندانو له سجدي کوي. یو روایت کې دام راغلی وای د یو خاون بدن کدا سي زخمی وي چې غینه ویني زوی رواني دي، او ټول عمر د هغه صفائی دا زنانه په جبو کی وای مو د خاون حق نشي ادا کول. الله رب العزت د خاون حق دا په دې خذتو د عمر او تا د خپل گاونډیانو سره هم خصلوک پکار دی. امام حافظ ابن قیم رحم الله او عالم تیر شوی، داغه کتاب د اعلام الموقعین داغه په اخر کې د سید الکائنات صلی الله علیه و آله وسلم فتوی جمع کړي. وای نبی رحم السلام ندی او زنانه بارکه تپوس شو چې اے د الله رسول فلانی زنانه دا او فرض منزونه فرض روجی او فرض زکات ادا کوي، خو نور بس د کور د شغل د وجې نه غیله د نوافل وخت نشته، خو گاونډیان ته تنگ نه دي، دا غي د جبې د ضرر نه گاونډیان پریشان نه دي. د دې باره کې څه حکم دی؟ سید الکائنات فرمایل ویدا به جنت لزی کوي. خبر ده د بلې زنانه باره کې تپوس شو چې فرایز مدا کوي ورسره نوافل او مستحبات مدا کوي، خدا غی د جبې د ضرر نا گاونډیان تنگ دي. سید الکائنات وی دي فرایض او نوافل او دا کول سره دي جهنم زیره. دی وجنه زنانو ته دا سوچ پکار دی چې د دې د جبې د تکلیف نسو نی گاونډیانو سره جنگ نه کوي، پکور کې د خواخ خر سره جنگونه نه کوي، بلکې هغه زنانه ډیره کامیاب ده چې هغه جګړ مار نی. حدیث د بخاری شریف کې راغلی وی ابغض الرجال الی الله الالد الخصف، پسړو کې د الله چې بدیشي جګړمار سره بدیش. نو زنانه خو بیا د جګړو ډو شان نه، نو زنانم که جګړماري دا د الله رب العزت خو خني. پکار دا دی چې زنانو کې نرم اخلاق وي، نرم عادت وي، پای کې د شریعت مطابق زندگی وي. دین دا دی ګوره، دا زنانه که نکریزه لګی یا مثال په تور نکونه په نکریزو رنگ کوي، نو دا د دې لپاره سنت او مستحب دي. خدا ناخن پالش شي ورته وي، نو دا په شریعت کې ناروا دي، ځکه هغه باندې په دې نوک باندې بالکل پټه کې راشي. نو مسله د شریعت دا ده وای کداغه ناخن پالش وي، نو دا زنانه کاودس کوي نو دسی ونه شو، ځکه یو نکوم رځي چې پاتې شي نو دا او یعنی او بوله اون رسیږي، نو د سګي دا خو لس لکونه دي، یا مثال د خپوغې سره شل شول. نو کومې زنانه چې د غرنګ لګولې اغه کودسو کودس نه دي شوی او دس چینی شوی موز نکی بيګي په خبره باندې دارنګي که ضرورت راشي نو دا که غسل کوي نو چون کې دا نکونو توبه لاندې نه دي رسیدلی، نو دا د غسل نه نوزي. بلکې مسله علما او دا ذکر کړي وای دا سي زنانه کمړه شوا او داغی په نکونو باندې دغه ناخن پالش لګیدلې، نو چون کې مړی لچ ترسو پوری غسل نی ور کړی شوی جنازه پی جایز نه ده، نو چون کې دی غسل لوزین نه وي په دې جنازه جایز نه ده. قسمره لوی نقصان لري د جنازي مشکول ک یو مړی ل غسل نی ور کړی شوی نو د جنازي مش پی نه کیږي. نو خامخا دا یو مسنون او مستحبه طریقه ده، زنانو باندې زینت بن نه ده، خدای به د شریعت مطابق زینت کوي. دا امام قرطبی ذکر کړی دا کچه خالونه که زنانه د زینت درستی، خدا پاخه خالونه چې زنانه بالکل پسرمن کې غرنګ وردن نشي. سید الکائنات وی لعنت دی پاغه زنانه چې خال لګی او سو کې چوله لګی پای دې لعنت. حدیث پاک کرا دی. دارنګ ګوره بای زنانه دا د روزو ویختو باسي د روزو د نریکول لپاره سید الکائنات وی لعنت دی پاغه زنانه چې د روزو ویختو باسي ورزی باریکی کوي او پاغه دی ملانتی چې څوک ولدا کار کوي رسول کی سید الکائنات په دی باندې لعنتونه ویلی چې موږ او تاسو زما عزت مندو د دینه اجتناب کو ځانو ساتو نو که سبا مرګ راشي نو موږ او تاسو له وسوی کامیابی وي که سبا مرګ راغې نو موږ او تاسو له بیا سوی یعنی هغه مرګ به کامیابی راشي په دې ترتیب باندې جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم زنانو ته تعلیمات ورکړي او د ایمان نفس غټه خبره د زنانو د پاره د پردې چې د پردې اهتمام وکړي د پردې اهتمام وکړي او دادا چې زنانه ګوره پردو کورون لکه څنګه نارینه ته ورتلل بلا اجازه تدرس نه دي زنانه کدی یو بل گاونډي یا رشتہ دار کور ته ورزي نو باقاعده دي اجازه غواړي ځکه قران پاک دا حکم ذکر کړي چې د بل چا کور ته بغیر اجازه ته نه ځي نو زنانه کې یو کور ته دی اجازه دی غواړي بیا د باقاعده مسنونی طریقې مطابق سلام اچي مسنونی طریقې مطابق دی زنانه په زنانو باندې سلام اچي زنانه و پردو سړو باندې سلام نه اچي پردي سړي دا په زنانو باندې سن کوي په زنانو باندې با دای زمای عزتمند سلام نه اچي او د زنانو باره کې سید الکائنات صلی الله علیه وسلم فرمایلی بای زنانو نبی علیه السلام ته ویلو چې اے د الله حبیب سړو ټول جرونه حاصل کل jihad ته نبی علیہ الصلات والسلام ورته پتا سو دی jihad فرضیت نشتا تاسو کې چې کومه زنانا د الله او د الله د رسول د کور دن نه تابعداري خپل مزبانه پابندي کوي په تلاوت باندې پابندي کوي نو بس دا به الله رب العزت د مرګ نه پس جنت ته ورتن نه کوي چې خپل کور کې هیله تلاوت کوي غیبت نه ځان وساتي بهتان نه ځان وساتي او غیبت دی ته وای اکثر زموږ نارینه زنانه مین لیکو لیکو وای غیبت نه کو دا پاغه کشتا غیبت وای م دی ته چې اوس نارینه او زنانه کې عیب دی او ته دا وی پشی شازی کرکې کچره مخامخ ذکر کې نو اب خفشی دی ته غیبت وای او که پکینی نو دی ته بهتان وای بهتان د غیبت د پاسه لوی ګناه او غیبت ګوره ډوره لوی ګناه د نبی رسول الله فرمای چې د بدکارۍ نه غیبت لوی ګناه بدکاری او غلا خلق له سور له گناهکاری لیکن غیبت مونږ په جمعات کې په کورونو کې خزه خاون کناسوی دا کو چې د غیبت نه مونږ تاسو اجتناب وکړو او باز اهل علم لیکلیم دي چې غیبت حقوق العباد کې راځي حقوق العباد غیلوي چې کدی ګټ کې او جمعات کې نارینه زنانه توبه او باسین وغه توبه نه ده بلکې حقوق العباد توبه دای چې غنه به معافي غواړي اغنه به مافی غواړي نو د غیبت مسله خطرناک ده بل دا چې کومه نارینه زنانه د بل نارینه یا زنانه غیبت کوي نیکي بوله د ور کولیش د دمنځو ناروجي اگر زمي کتاب کتو د حسن بصری رحمت الله علیه او قول میو کتو وای حسن بصری رحمت الله علیه لپته ولګی چې دا غي غیبت چا کړ نو یغه ورته الټه هدیه ورولېګله او به ولوي چې عذرم درله پیښ کوم تا ما سره ډېر احسان کړی چې ما تخپل منځونه روزي او حجونه راکې خو زه د الله غه هدیه داغې مقابله کې درلېګم خو ته به خفه کېږې نه نور وس زما نشته پېږې په خبره باندې حسن بصری رحمت الله علیه هدیه لېګ چې ته ګوره زما دوره خیر خوای چې د غیبت د وجه نه ته زما غیبت کې نو ستا منځونه ذکر تلاوت به ماته ملاوي دا به ماته ملاوي د دې وجه نه زما عزت مندو چې موږ تاسو د چا غیبت ونکو د قبر او د آخرت فکر دا موږ او تاسو مخاله کو او خاص کر د خپل اولاد صحیح طریقې سره تربیت کو ورته دی بچو د پاره ډومبۍ مدرسه دا د مور جولای ده د مور کا زندگی د تلاوت سره مور کا مثال په تور دروغ نه وای او د مور نور اخلاق سمین او اغه اثر په بچی باندې غورځي دیو جن وګوره د بچو مخ کې میندل په کار دی چې دروغ نه وای اکثر موږ بچو له دروغ وای دا وکواغه وکاو حدیث پاک کې راغلی نبی علیہ السلام یو ځل پلار روانو یو زنان خپل بچی ته आवाज کولو چې راشه تعالی سره درکو نو نبی علیہ السلام ورته ویته ول سور کې وی ک جوړی ورکو وی خبردار ک تا ماشوم بچیم داسې په دوکر وغوته چې راشه سره درکو او حالان کې سور کې نه نو یو دروغ بستا په عملنامه کې تاسو ولې کړی شي بلدار چې مور او پلار دروغ وي نو د بچو ماغه شان عادت جوړ شي د بچو ماغه شان عادت جوړ شي دویم دا چې په کور کې مونږ او تاسو غوړه ک تلاوت کو نو بیا به بچو عادت د تلاوت جوړیږي. کومونږ او تاسو د قبر او د آخرت خبرې کو د بچو فکر به د قبر او د آخرت جوړیږي. او کنه کور کې ډول او سرناوی لکه نن دای مصیبت راغله وردا خو الحمدلله که زمونږ میندې خويندې زنانه دي او کناری نه دي نو دا خبره د ارچا په نسبانه مسلمه دا چې ډول سرنا ټي وی وی سیار گمراهی ده. دغه شان تکره جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل پلار روانو او د ډول سرنا واز راغنو غوګونو کې ګوتی ورکی. دا هغه گمراهی ده چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دینه منډواله دیو جنا زمونږ په دې کورونو کې دا ټي وی وی سیار یا بای زنانه خاون مجبور کړي دا شی لعنت ته ټیوی قتل فسکو فجور دے. او دی سرگوروس خو خلکو تجربات کل سورو سورو بیماری جوڑی گی دا نظر یا نور بازی بیماری دا ټول د ټیوی او دی وی سیار دا وجه نه. دویم دا دے چی دی که گورا زمونگ دا با حیا میندی خویندی پردو سڑو لگوری او زمونگا مسلمانان رونا پردو زنانو تا گوری حالان که دا ناروازی حدیث پاک کرا غلی د نبی علیہ السلام کورته او صحابی را دن نشو عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ چا پستر گوڑندو نبی علیہ السلام سره دو بیبیان ناستی وی سید الکائنات فرمایل چی تاسو پردو کئی ناغ بیبیان ہووی چی اید اللہ حبیب دا خو پستر گوڑندے نو نبی علیہ السلام ورتوی که دے رندے ولی تاسو مڑندی ایسا تاسو خوڑندی نی یعنی لکسرنگ دا نارینا زنانو ته قتل په قران کې بند او حرام دي. داسې به زنانم نګوري او په دغه شي کې ګور ښکاری او هغه فحش نارینا فحش زنانه ښکاری. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل او فرمایل دا حدیث مفتی شفیع رحمت الله علیه معرف القرآن کې ذکر کړي تفسیر مظهریم ذکر کړي او احکام القرآن کې ذکر دي. وای نبی علیہ السلام یو ځل صحابه په مجلس کې ناس وی فرمایل چه ما خیر للمرأه دیو مسلمانی مومن زنانه د پاره د ایمان نفس کوم شی بهتر دی. اے زما صحابو ما ته جواب راکئ. نو صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه مجمعین چا جواب ورنکو. علی رضی الله تعالی عنهم په دغه مجلس مبارک کې ناستو چې کله کور تراغه نو فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها ته وی چنن خو نبی علیہ السلام مونږ نه دیو مسلې ته پوسوکو خو مونږ له خو جواب نه راتلو. وی غس وی وی فرمایل چې دیو مسلمان زنانه د پارا د ایمان نفس کم شی غره او بهتر ده. نو فاطمی رضی الله تعالی عنها ورته وی وی داغي جواب دا او تا به داسې ویلو کنه. وی څنګه جواب ده؟ فاطمه رضی الله عنها ورته وی وی الله يرین الرجال ولا يرونهن د زنانو د پاره د ایمان نفس دین بهتر خبر نشتا چې دای پردی سړی نګوري او پردی سړی دای لره نګوري. علی رضی الله عنه راغه او نبی علیہ السلام ته وی قربان ما خو جواب وروړي او جواب هم د فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها د طرف نه. نبی علیہ السلام چې جواب واوریدو وی صدقت انها بزعه مني وی فاطمی رشتیا ویلی دی دا زما د جګر ټوکړه دا. زنانو د پاره دا شی بهتر دی چې پردی زنا نارینه نه ویني پردی نارینه دی له ګوري. دا د پردی حکم دی دی لپاره دا د شریعت فیصله ده. د دې وجنا چې موږ او تاسو په کور کې دغه ماحول ختم کو بلکې زنانه د قران پاک تلاوت وکي په هغه کور کې سمره سمره برکات راځي چې زنانه د کتاب الله تلاوت کوي او ذکر کئ. نو هغه بچو تم ګور هغه تربیت راځي. شیخ الحدیث مولانا زکریا محمد زکریا صاحب نور الله مرقده لیکلی د خپل بیبی بارکه وی ګور داسې کور کې بسنګ خیر او برکات نراز. وی ساره د کور د شغلنا روزانه معمول د خپل بیبی ذکر کئ چې دولس دیار لس پاره تلاوت کئ. دیګی په خبر وای پکار دادی چې زنانه د قران پاک تلاوت کئ او د دای د دینداري سره زما عزت مونږ سمرا سرات راځي. د زنانو د دینداري سره د بچوړم بنئ مدرسه د خپل مور جوړی ده. د بچوړم بنئ مدرسه دا د خپل مور جوړی ده. د صحابه کرامو چې په کوم جوړو کې تربیت شوی نو ځکه خدای دور د لیلو سرات. حدیث پاک کې راغلی غزوه بدر چې کې د بخاری شریف روایت ته ابن مسعود رضی الله عنه وای نبی علیہ السلام صفونه جوړ کړی مال یو طرف لم یو کمزورې نوې نو جوان ولاړو بل طرف لم ولاړو وای زه خفشم نه انسان طبیعت دا چې په تکړه تکړه مرګري خوشحالي وای ما لا خو دواړه کمزوري دي خې طرف لا او ګس طرف لا وای دی کی ابو جهل صفونه جوړول وای دا یو نو جوان شیله بلوغ تر رسیدلې ما ته وای چې اتر هغه ابو جهل کم یو نه وای ما ورته ته په ابو جهل سکه وی ما ته والدی ویلی ماوری د ریشی د رسول الله ته ډیر ضرر او تکلیف رسوله وی بیا دا خبره ده کئ ده ختمه کړي نه دا غبل نو جوان وی دا دواړه رونه دي وی ترا غ ابو جهل کم نه وی ما ورته ته په ابو جهل سکه وی مونږ ته مور ویلی چې د نبی رسول الله ډیر تکلیف رسو ګور دا نوی نو جوانان دي مور ورته ویلی چې زما د سینې شو د بدر له ال حلال وی سبا د سید الکائنات د بدر په میدان کې کافر سره مقابله ده چې تاسو ګورئ هغه یوازې پرې نه ځي وای ما ورته دغه صفونه چې جوړي دغه لې ابن مسعود رضی الله عنه وای دا خبره زما په خوله کې پاتې شوې دواړه په وردوي او لکه د بازان غونتی ورغټه شول په او بس په تورې ووالو ابو جهل او غرزول او بیا د دواړو رونو جنگ یو وی ما قتل کړي بل وی ما قتل کړي سید الکائنات ورته تورې خو ملاصفه کړی نه نو د دواړو په تورو باندې د وینو رنگ تکې درې دا د ګور د مور د جولې غاصرات د مور د جولې سراتو زما عزت مند نو دا د بچوډم بنای مدرسه دیو جن د خپل بچو تربیت په کار دی ذکر سره تلاوت سره ګور بازی مې نه داسي وي بچې د وړو کوالی نو یې بو دې پیریان دی یو شه دی ناغه بوز دل جوړ کی ویګې په خبر باندې د بچو تربیت د قران په طریقې کول دام نه بای زنانه د بچو تربیت کوي نو سر لاندې ولې چړو کوي خي یې ور سره دورو کونج کې راځوندې کړي یې ولې په لاسونو کې تارونه چولې وي چې په دې بته پیریان نه بچی نه خپل بچو له دا ذهن نه جوړو چې ته د هغه حفاظت په چاړي او چړو کوي باندې کې یې په کونج کو په تارونو باندې کې بلکې میندل په کار دی چخپل بچی په معوذتین سره دمای دا اخیری دو سورتونه خورچاله یاد کول اعوذ برب الفلق کول اعوذ برب الناس بعضی ماشومان نظر ور لګی یا بیماری بس د دین الوی دم نشته سید الکائنات فرمایلی ما تعوذ المتعوذون بمثلهما و اید دی غنت پناهی او دم نشته د دې دواړو سورتونو غنت نو مین دل د خپل بچو په دې ترتیب باندې تربیت وکار دی ترتیب باندې تربیت پکار دی د صحابه او واقعیات د بچوړوان دی ویل پکار دی د قران تلاوت پکار دی او کنه بچو سره یو ځای مور او پلار ټی وی وی سی آر او ډرامي ګوري نو بیا به زموږ د اخلاق وسان اندازوي زموږ د اخلاق وسان اندازوي او د زنانو د دینداري سره څومره کار کی امام قرطبي ذکر کړی د فضیل ابن عیاض رحم الله بارک دا ګوره د صوفیا او مشر دی لوی محدث دی لوی مفسر دی وې دې اول نه ګډه وړه ژوندۍ وغلاګانې به کولې و یو ځل یو کور د پاسه غلال را واورید او په هغه کور کې یو دیندار زنانه قران وړول او تلاوت کوي نو دې د چت د پاسه چې غلال ورزم او هغه زنانه د وښته می پاره اتوښته می پاره د آیات لولي الله وی الم یا ان للذین امنو ان تخشع قلوبهم لذکر الله وی آیا تروس پوری دی مومنانو دی مسلمانانو لو وقت لارا رسید لنوی چی دا اللہ دا کتاب دا وجی نا پزل کی یر راشی دا آیات دای واری دا بس کیفیتی ٹھول بدل شو او دا چت دا پاسی تو بویست دا دغی زنانت تلاوت دا فضیل ابن عیاض رحم اللہ دا ہدایت ذریع جوڑ شو دا فضیل ابن عیاض دا ہدایت ذریع جوڑ شو دیر و خلقو دیر و خاوندانو تا اللہ زنانه دی ایمان سبب جوړ کړي دا اکرمه رضی اللہ عنہ چې دا ابو جهل زیو سور لوی مشهور صحابی دی دیو تختیدو د دې بیبی وا هغه ورته پناهي واغسته سید الکائنات لوی ما ایمان روړې ز خاوند لپاره پناهي حاصلو اکرمه رضی اللہ عنہ د لپاره سبب د خپل بیبی جوړ شوی لزما عزت مند زنانو کی چې کله دینداری راشي ګوره هغه سړی کلم په دین چلی دی نشي چې دی خو دیندار دی خو کور کې بی دینی ده دا بداسي کی چې دا نیمه نزیات امت په کورونو کې او دا د دین معاونت وکړي نو په دې ترتیب باندې زما عزت مند زموږ استاد وې دین کار دغه کی اکثر زموږ دي زنانو کې دام وی ګوره دا غم دا مرگ دا زموږ استاد زندګی سره تړلې کله خاون مړ کیږي کله بچي مړ کیږي نو بیا زموږ دا زنانه په غلطي طریقې سره جړاګانې ویرونه کوي. ور یو داسې جړاوا چې زنانه زړه له درد رسیدلې خاون وفات سي یا بچه وفات ته یا تر بل رشتہ دار وفات ته اړه دردمن دي استر غنوخ کی بیږي دا رحمت ته او دا جڑا جایز ده په شریعت کی. او که غم او تکلیف کی او زنانا جڑا کی آواز پورته کای یا بای زنانا سر شو کای سو گریوان سری کای سو ویخت شو کای نو سید الکائنات فرمایلی دي ویلیس مننا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعو الجاہلیہ اغناری ناو زنان زمان ندے زمان امتی ندے چه پا غم کی مخو ٹکولو سینے او ٹکولا جامع او شلولی ویختی او شکو نو دا چه غیوال ندی پکار اکثر گو ندی زنانو عادت داوی پکار داوی گو روی زنانو لتعذیت شتا کنشتا تعذیت ما ندا چا بانی سغم مصیبت راشیتو ولی تسلی ورکے ودا مسله دا لکه نارینه د پاره غم والو له تعزیه سنت نو زنانه ول مستحب او سنت او زنانه چې لاړی شنو سبوي دی به ګوره تسلی ورکای چې دا یا غم غلط شي نو زموږ دا نه پوه زنانه دا سی ورغاړوځي ویګي په خبره باندې نو هغه کورواله زنانه د مګيري زنانه ور ترازی او ویرونه ور سره کوي. سید الکائنات فرمایلی رایت النائحه فی النار وی ویرگره زنانا د میراج پشپا ما د جهنم اور کی قتلوا. سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی وی کم زنانا چی پا مڑی بانی ویرو نکی او د مرگ نمخ کی توبه وی نستا نو دیل با پرز د قیامت در انزرو د خارخ جامعی چولش د خارخ جامعی بورتا چولش زمان دامین دی خویندی چی دا سی مسئلہ وار وی توبه مو دی و چی کل بیا غم راشنو بیا توبه مو بنی توبه غره هغه چې غم راغی او زنانه قبر سره جړل مشکا شریف کې حدیث ده. نبی رسول الله تیرې دوه دي زنانه نه پیژندو رسول الله ورته صبر وکا نا زنانه ورته اجازه ده تعالی زما غونتی مصیبت نه رسیدلې چې نبی رسول الله تیر شو چا ورته یو ورنیک بختی تا پیغمبر ته داسې صح جواب ورکو نو غزر زر را لاو د نبی رسول الله مجری ته ایمات بس زما صبر ده. سید الکائنات ورته وای انما الصبر عند الصدمه الاولى صبر هغه دي چې غم ور رسیدو چا صبر وک ورسو خو بیا سیم صبر وک نظم عزت مند چې دا زنانه صبر وکي او ګره پدې صبر بدایل سم لاویږي. حدیث پاک کې راغلی یو زنانه دا وېدا به د حوض کوثر او بد نبی رسول سلام سره تقسیمه داغې نوم د ام سلیم رضی الله عنها رومیسام ورته وای او دا داسې مبارک بیبی د بخاری شریف روایت کې راغلی سید الکائنات وی جنت تلاړم نو مارو میسا جنت کې وکتا دا بیبی فرمایي د دې زنانه داسې عادت وی دا په حوض کوثر وب تقسیمه یو خدا غ زنانه چې نبی دې سلام هجرت مدینی منوري لوکو نو چون کې مدینی والو سید الکائنات ملمو او دین الوی ملمو وسی چې ما مولم بیا ده نو ار چاوی چې دا سه خوګه غونتی توفه مو نبی رسول الله ته پیش کړ نو دا زنانه غریب او د دې پلاس کیسم نو انس رضی الله عنه د دې بچو د الله سه ونیو نبی رسول الله ته ویتم د مونږ وطن ته مل مراغله زما پلاسو کی سنشه دا بچې د خدمت لپاره قبول کا. او دا هغه زنانه را چې ځن نبی رسول الله مل مراغله زمونږ مین دو خویندو لمدا عادت خلول پکار دي نو نبی علیہ السلام نه کورونو ته خبر ولېګلو چې یو مسافر او مل مراغله کې سیوی هر کور نه جواب راغې چې الله رسول بغیر د وبونه څه شي نشته په داسې حال کې ګوره بیبیانو صبر کړي نن که زمو خاوند او ورور او بچي کور ته سرانړي موږ سوره به صبرې کو. نبی علیہ السلام چې نه کورونو جواب راغې چې وبونه بغیر څه نشته وی څوک داسې نیک بندشه چې د ملمنن ملمستیا ولور کی ابو طلح رضی اللہ عنہ د ام سلیم خاوند اکور ته غلې غونډه لاو بیبی ته وی سشتا وی بس دوم ردی چې دی ماشومان وکي وی خدا ماشومان په څه طریقه ودکا او زه اعظم مل مراولم خو چې مل مراولم ته بډیو مړک نو ماشومانم د غشانو د شول خزا خاوندم نار ته رکا او مل می در رسول الله مور کو د شپې په نبی رسول الله دغه پښیمې پاره د آیات نازل شوه. نبی رسول سلام چې د سبا موضوع کوې دا سه قتل ابو طلحه رضی الله عنه کوته ورلې بیګا چې تا او ستا بیبي سکړي الله راضي شوه او تاسو راضی شوه چې بیا به ناراض نشي. او دا آیات الله را لېګلې ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. الله وی دی مؤمنانو کی صفت داله که خپل اوګه ده کنه خرور مسلمان پزان روان دکې دا د دې بیبي صفت دی. وجنه بدا په حوض کوثر د الله د حبیب سره وب تقسیمه یو د دې صفت داود الله د حبیب سره ډېر مینا و. و یو ځن نبی رسول الله د دې په کور کې ودو او خلې پر راغلی وي. نو دې هغه خلول لوخی خې جمع کولې. سید الکائنات ورته وی دا سکه ام سلیم وی دا الله حبیب دامون اترو کې غړو او بیا دا غینه خوشبویدار اتر نشي. دا الله د حبیب خلې جمع کولا د دې بچو هغه بیمار او بوتل حرزی الله انه ماسوتن مزل لاړو او بچي بیمارو نو چې هغه مزل لاړو بچي وفات شو. وردا غیم زړه لرلو خفقان لرلو اولاد سره خو مینه طبيعي شي لکه نو دې د خاوند راتلو مخکي مخکي بچي سنبال کو صادر پیوا چولو او خاوند چې کله کور تراغ ورته وي بچي څنګه دي وی هغه له آرام ملاو دي. او دا دغه ایمان دي چې مسلمانان یا د مسلمانانو بچي وفات شي آرام ول ملاويږي کنه ملاويږي دا ورته آرام او سکون ملاو شي. خاون له روټۍ مړوان دي کاغه وخوړه. تر دې حدیث کې راغلي چې پاغش په خاون صحبت مو کو ساری نبی له سلام تعالی رسول الله وی الله دې تاسو له پدې کې خیر او برکت واچي. دومره د دې صبر نو دا زنانه بس کوي د سید الکائنات سره په حوض کوثر باندې وبو تک. زمونږ میند خو هند الله داسې عادتونه داسې صفات په غم او خادای کې دا په کار دی. ګوره اکثر وې دو موکو کې شیطان انسان له انتظار کوي. یو سړی ګمرا کولې نشي کنه دو موکو له ورته شیطان صبر کړي. یا چې په ډېر غم راشي وې راشو سي دماغ کار نه کوي او مرچه ده وې یا چې په خوشحالي راشي. اکثر تاسو ګورې دیندار خلک وي لیکن چې د بچي وادي وي ضرور وادي نو الله او رسول ناراض کی پاغه کې بے حیائی بسوي ډمې ډمان بسوي بے پردګی بسوي. یا چې کله غم راشي نو کل کار پریخې. دیو جنګور د پیغمبرانو بارک الله دو خبري ذکر کړي وای وکانو يدعوننا رهبا رغبا ورهبا. الله وای ک پیغمبرانو خوشالي وا او ک غم وا خو زه هیر کړې نه. دې دوه حالتونو ته شیطان مورچه کې ناز دیږي په خبره باندې. او مونږ په درکې او کسته ناغلا سې ټکو خبره کوي خو دې برت خبره ده. وې دا زنانه په شیطان زور وري دي دیږي په خبره باندې. خو یې چې کله داسې واده راشي دای کړه کنه وي شیطان ولې ټول مرد په ما مشري کړي خدا درې سلور رزي بو زمام باندې دیږي په خبره باندې. نو درې سلور رزي وې دا بیا د شیطان مني. نو پاغه کې دا کریمان ننی نو د اعمال نزان خالی کی نو دا ودونه په صحابه هم راغلی دا مسلمانانو یو خوشحالی ده. خود خوشحالی خپل یو طریقه دا الله حبیب ذکر کړي چې هغه مطابق مونږ تاسو په غم او خادای کی یعنی هغه خبرو لحاظ ساتو کم چې مونږ تاسو تخپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي. دا رنګه دا کوشش کوي چې ګوره د خپل مدرسې سره تعلق ساتي او دې له پوره اهتمام پر دې سره لکه څنګه اصول دی راځي دې سره الله رب العزت په کورونو کې انقلاب راولي. او موږ خپل لا پته ګوره نن د دین کار چې په زنانو کې سمره کیږي دوره په نارینو کې نکېږي. الحمدلله زنانو ته الله رب العزت دا یو شان ورکړي دې د دین خبره چې اوري د عمل په نیت یې اوري. ازم دا نارینه دا سړي چې بس یو خوشغل دومره دي چې په جمعه کې خبره واوري یو خود ناشوي دیم عملی کار پکې نشته. الحمدلله کوم زنانو کې چې دینداری راغلي یا د مدارس سره یا د تبلیغ سره یا نور اصلاحي بیانو سره دایي تعلق دي نو دا غي په ژوندۍ کې الله پوره انقلاب راوست. مخبل درس کې باید زنانه چې کینی الحمدلله کورونو کې ټیوی نشتا بعض علاقو کې دا شری پردنی هغه الحمدلله شری پرد شروع کا پورا غي سره د قبر او د آخرت یو فکر پیدا شو. نو د خپل مدرسې سره تعلق ساتي او دیل خپا بندی سر رازی بلداره چې دا د چا لونا یا د چا ماشومان الحمدلله په دې مدرسه کې دي نو د کور ماحول مې ته برباده وای ما. الحمدلله د مدرسې ماحول خو زنداري وي نو باز کور کې داسې وي چې کې د ټیوی ماحول مون کور کې او دو ماشومان حفظ کولو ناغپلار بیٹھی وي دغه کولو عبرت ور سوچ پکار دے. نو دا معشوم بچے وی یو معشوم حافظ او حفظ کول یو به یو پله شاکړی وای به قران یادولو دا پلار بیٹھی وی لناس اخر غلا الله فکر نصیب کو جره دا سورہ شرم خبره دا زمانہ یو معشوم حفظ کئ بلم کئ یویم شاکړی خپل قران یادی ټی وی لناس تم باغ کی مله غیرت راوستو غټی وی بن دا ګور سورہ د شرم خبره دا چې تاسو معشومان قران او دین یادی او تاسو له پکور کې ټی وی او دی وی سی آر ماحول ندا شي چې موږ تاسو ختم کو زمای عزت مندو د دې په دې چې موږ میندې خويندې په کور کې تلاوت کوي ذکر کوي په غکور کې به څومره خیر او برکات راځي. نبی رحمه السلام فرمایي غکور د خیر نه خالی دي چې پای کې د کتاب الله او تلاوت نکي. کم کور کې چې د کتاب الله تلاوت کوي پاغه کې الله برکات راولي پر رزق کې برکات راولي هغه کور والا باندې الله بيماري نه راولي تکلیفونه نه راځي او کرام شي کنه ناغی که اللہ استقامت ولی نصیب کی او درجاتی پاغیو چتی اغیبان درجاتو چتی گی اللہ دی منگو تاصلہ پدیبان دا عمل کولو توفیق را کی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہم اغفر لی ولی والدی ولی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللہ دا سمر خلق دی دینی خبری اور دو تراغلی زمونگ مین نخوین دی دیا دا ناری ندی الله ټول د دنیا او د آخرت خیر او خوشحالي ورکي. الله کوم چې غایبین مسلمانان نارینه زنانه دي اغه تم الله د قران او سنت خیر ورکي او د خپل دین علم او پاغی د عمل کولو توفیق ورته ورنصیب کړي. الله امت مسلمه کا حاضرین دی او کا غایبین دي پس پریشانو او تکالیفو کې الله د تمام امت مسلمه پریشانې ختمې کړي. بیمارانو ته شفاء کامله ورکړي. د چا اولاد نی الہ العالمین ته ورته نیک عمل صالح اولاد ورکړي. د چا پکور کې بی اتفاقی وي الله اتفاق او اتحاد وکراولی. یا الہ العالمین دنیا په ګټ وړ کې مسلمانان پس پریشانو او تکالیفو کې دي د تمام امت مسلمه پریشانای ختمې کې. الله زموږ ټول خاتمه په ایمان کې. الله د دنیا او د آخرت د شرمندګۍ نه مو ساتي او په آخر کې زموږ دا کلمه نصیب کې چلا الہ الا الله محمد رسول صلی الله علیه وسلم. توحید و سنت 61 این خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش زمونگ دکان دویما پتہ واحد گل اسلامی 61 سنٹر کراچی کیماڑی.